سورہ غاشیہ چمکی شتو آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاك حدیث الغاشیہ کیا تہیں چوت خبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت یس لوکن پنیو سختی احاطہ کری وجوه یومئذ خاشعہ کیم بچاسن تم دو تھارے مت عاملۃ ناصبا کم کروین تھکوین تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تم اتسن نار سندر یس سخت گرم چھو چاون ان تتی تمی ناگ مز یس گرکان آسی ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع شنو تمن دوزخین کھن مگر زہردار کنٹ نہ ویٹرائیو سو تمن نہ چل رائیو بچے وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية کیہ بہت آسن تم دو تر تاز تو خوش پن رسن عملن ہن ثواب بچتا آسن رضی فی جنة عالية لا تسمع فيها لاغية تجن جنتن اندر بوزن تم تت جنتس اندر بےہود کت فيها عين جارية تہ جنتس مز آسی ناگا پکون فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة تات جنتس مز آسن تھج پلنگ بی آسن آب خور چکی تھج بروٹ کنی تھاو نامت ونمارق مصفوفة وزرابی مبثوثة بی آسن شاندار شاندگج تاگی لاغ نامت بیہ آسن ریشمی قالین پرت طرف وترن آمت یتنس خوش کرک تتنس بہن افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت کیا سنا وچھان چھنا یم مکی کافر وونٹس کن کت پوش سو پود کرنا آمت و الی السماء کیف رفعت بے آسمانس کن کت پوش سو بلند کرنا آمت و الی الجبال کیف نصبت بے کون کن کت پوش تم تھاونا آمت و الی الارض کیف سطحت بے زمینس کن کت پوش سو بہراونا آمت فذکر انما انت مذکر بس کریو تو نصیحت تواز تو چھو نیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر نصیحت فرماؤن لست علیہم بمسیطر الا من تولا وکفر تو چھو نیا تمن پٹھ مسلط کرنا آمد یس زور مان رویوک لیکن یس اکا بت پھرت کافر سبدی فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر بس عذاب کرے اللہ تعالیٰ تس بوڑ عذاب آخرتس اندر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم پج پٹ اسی کن چھ واپس یون تمن تم پر چھ پج پٹ اسی مٹی تمن حساب یون